Nebe Suresi Mekke'de inmiş olup 40 ayettir. Sure adını ikinci ayetinde geçen En-Nebe-u Lazim'den almıştır. Bu da mühim haber anlamına gelmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amma yetesâelûn. Onlar birbirine neyi sorup duruyorlar? Anin nebe'il azîm. Ellezî hum fîhî muhtelifûn. Hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi? Kellâ seya'lemûne thumme kellâ seya'lemûn. Hayır, ihtilafa ne hacet? Yakında anlayacaklar. Elbette ve elbette yakında gerçeği öğrenecekler. Elem nec'alil arda mihâden vel cibâle evtâden ve halaknâkum ezvâcen. Biz yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da arzı tutan birer destek yapmadık mı? Hem sizi çift yarattık. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Uykunuzu dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü, gündüzü geçiminiz için çalışma zamanı kıldık. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Üstünüzde 7 sağlam gök bina ettik. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Orada pırıl pırıl yanan bir lamba koyduk. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Size hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik. İnne yevmel fasli kâne mîkâta. Evet, o karar günü vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. O gün sura üfürülür. Siz de bölük bölük gelirsiniz. Gökler kapı kapı açılır. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Dağlar yürütülür. Serap olur gider. Her taraf dümdüz olur. İnne cehenneme kânet mirsâden littâğîne meâben lâbitîne fîhâ ahkâbâ. Cehennem pusuda. Her an eline düşecek avlarını gözlemektedir. Azgınların dönüp dolaşıp varacakları yuvalarıdır. Devirler boyunca orada kalacaklardır. La yezûkûne fîhâ bagdan ve lâ şerâben illâ hamîmen ve gassâkâ. Orada ne bir serinlik, ne bir içecek tadarlar. İçecek olarak sadece kaynar su ile irin bulurlar. Cezâen vifâkâ. İnnehum kânû lâ yarcûne hisâben ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ. Bu yaptıklarının tam karşılığıdır. Çünkü onlar bu hesap gününe inanmıyor, onu hesaba almıyorlardı. İşleri güçleri ayetlerimizi yalan saymaktı. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.